گلی گلی میں شور اٹھا نگر نگر میں دھوم مچی گلی گلی میں شور اٹھا نگر نگر میں دھوم مچی آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے بولو آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے بولو آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے لگائیں گے یہ میلے جشن ولادت کے رنگ پھیلے کس نے لگائیں گے یہ میلے جشن ولادت کے رنگ پھیلے نور ستارا نور سے کھیلے نور ستارا نور سے کھیلے جشن ولادت کے رنگ پھیلے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے ٹوٹ دلوں کو جوڑ دیا ہے رنگ کا دورت دور کیا ہے ٹوٹ دلوں کو جوڑ دیا ہے رنگ کا دورت دور کیا ہے صاف ہوئے گے دل کے شیشے صاف ہوئے گے دل کے شیشے جشن ولادت کے رنگ پھیلے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے بولو آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے بابا جی گرم مل کر کہہ دے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے نور کا موسم جان ہماری ان رنگوں پر ہم ہیں واری نور کا موسم جان ہماری ان رنگوں پر ہم ہیں واری اپنے جگر کے ہے یہ ٹکڑے اپنے جگر کے ہے یہ ٹکڑے جشن ولادت کے رنگ پھیلے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا تیبا آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے اپنا دامن نور سے بھر کے کہہ دو سبحان اللہ اپنا دامن نور سے بھر لے نور کا کاسا لے کر اترے اپنا دامن نور سے بھر لے نور کا کاسا لے کر اترے جگنو سورج چاند ستارے جگنو سورج چاند ستارے جشن ولادت کے رنگ پھیلے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے بولو آیا تیبا والا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولو آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے پیار اجاگر امر رہے گا نقش محبت ہی چمکے گا پیار اجاگر امر رہے گا نقش محبت ہی چمکے گا لے کر آیا ایسے عد سے لے کر آیا ایسے عد سے جشن ولادت کے رنگ پھیلے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے آیا تیبا والا ہے اللہ اللہ اللہ بولو آیا تیبا والا ہے، آیا تیبا والا سرکار کی نام سرکار کی نام لہرا کر بولو، سب مل کر بولو، ذرا تم بھی بولو آقا کی نام دلبر کی نام مرحبا